20%. Przyjdź do OBI już dziś i odmień swoją łazienkę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, jest 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sławomir Nowak zeznaje przed VAT-owską Komisją Śledczą. To ostatni świadek przed sporządzeniem raportu końcowego. Unijni ministrowie mają za godzinę rozpocząć kolejne rozmowy na temat polskiej reformy sądownictwa. Na jednej strunie Malczewski i Słowacki. To nowa ekspozycja do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Warszawie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłuchuje Sławomira Nowaka, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i były szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska. To ostatni świadek, którego zamierza przesłuchać komisja. Sławomir Nowak mówił m.in., że niewykluczone, że gdy pełnił funkcję w rozmowach politycznych, był poruszany problem ze ściągalnością podatku VAT. Panie Przewodniczący, przez wiele lat, jak sam Pan zwrócił uwagę, prawdopodobnie różne rozmowy się odbywały. Nie mogę wykluczyć, że gdzieś wstawała jakaś sprawa podatkowa, czy to na posiedzeniu Rady Ministrów, czy na przygotowaniach do Rady Ministrów. Wydaje mi się to z pragmatyki życia dosyć naturalne, że takie tematy mogły się pojawiać. Wszak dla budżetu państwa i dla państwa podatki to rzecz ważna, ale nie odnajduję żadnej konkretnej rozmowy, wychodząc naprzeciw Pana pytaniu. Po zakończeniu przesłuchania posłowie przystąpią do sporządzenia raportu końcowego. Przed 14 na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli planowana jest dyskusja dotycząca reformy sądownictwa w Polsce. Najpierw informacje o rozmowach z rządem w Warszawie przedstawi wiceszef komisji Franz Timmermans. Później stanowisko Polski zaprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. O szczegółach Beata Płomecka. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański przed wejściem na unijną naradę mówił, że nie spodziewa się długiej dyskusji na temat sytuacji w Polsce. Punkt dotyczący Polski jest tylko odnotowaniem faktów, które miały miejsce przez ostatnie miesiące. Nie spodziewam się, żeby to prowokowało do dłuższych dyskusji, aczkolwiek jestem przygotowany na to, żeby przedstawić możliwie detaliczne informacje na temat wszystkich aspektów reformy wymiaru sprawiedliwości, również tych, które budzą kontrowersje po stronie Komisji Europejskiej. Oczekuje się, że na tym spotkaniu wiceszef Komisji Franz Timmermans będzie mówił o sytuacji sędziów w Polsce. I poinformuje o rozpoczętym wczoraj drugim etapie postępowania przeciwko Polsce za nowy system dyscyplinarny dla sędziów. Komisja uważa, że narusza on niezawisłość sędziowską. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że nie ma takiego zagrożenia i że Polska jest gotowa bronić swoich racji w unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zostajmy przy polityce międzynarodowej. Nie Beata Szydło, a Słowaczka Lucja Duriš-Nicholsonowa została z ramienia frakcji konserwatystów wybrana na przewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Praw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej była polska premier dwukrotnie ubiegała się o to stanowisko. Jej wybór blokowali lewicowi europosłowie, argumentując, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie respektują wartości europejskich. Deputowani PiS-u wskazywali jednak inną przyczynę. Ich zdaniem była to zemsta za odrzucenie przez polski rząd kandydatury socjalisty Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Tak decyzję o zmianie kandydatki konserwatystów ocenia europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Dalej uważamy, że Beata Szydło była najlepszą kandydatką. Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której my jako grupa polityczna stracimy to stanowisko, stąd decyzja, by wystawić Słowaczkę. Lucja Duriš-Nicholsonowa po wyborze dziękowała m.in. swojej frakcji i Beacie Szydło. Przyznała jednak, że wybór był dla niej zaskoczeniem, bo dowiedziała się o nim dziś rano. Będę teraz musiała odwołać swój urlop, dodała słowacka europosłanka. Cieszę się, że ludzie mi zaufali, mimo że mnie niezupełnie znali. Dla mnie to ogromna odpowiedzialność, mam więc nadzieję, że nie rozczaruję tych, którzy mi zaufali. Nie opisałabym się jednak teraz jako osoba szczęśliwa. Lucja Duriš-Nicholsonowa na Słowacji zajmowała się m.in. wsparciem dla niepełnosprawnych i społeczności romskiej. Jest to jej pierwsza kadencja w Europarlamencie. Od dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie można oglądać pokaz specjalny pod tytułem Na jednej strunie Malczewski i Słowacki. Współautorka wystawy Anna Grochala zaznacza, że pokaz otwierają rzadko pokazywane rysunki Juliusza Słowackiego oraz Jacka Malczewskiego.

Dowiedziałem się, że kiedy idę do pracy, gracie w Cymbergaja. Od dziś zabraniam grać w Cymbergaja. No, zmartwiło nas to nieco. Bo od czasu, kiedy król zabronił kolejno gry w chowanego, w berka, w dupę biskupa, w salonowca i w klasy, Cymbergaj był naszą ulubioną rozrywką. Mam, wykrzyknął nagle marszałek Wielki Koronny, zagrajmy w berka kucanego z ujawnianiem wrogów reżimu. Zamiast przykucnąć, trzeba ujawnić. Zabawa była znakomita. Minister policji biegał z kartką i ołówkiem i cieszył się jak dziecko. Po pewnym jednak czasie król wezwał nas do siebie i powiedział: panowie, bardzo podoba mi się wasza nowa zabawa. Grajcie więc dalej, ale w samo ujawnianie, bez berka. Bawiliśmy się więc dalej. Z czasem jednak gra stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Otóż osoba, na którą przypadała kolejka, no nie mając już kogo ujawnić, ujawniała sama siebie. No i zgodnie z przyjętymi regułami gry odpadała z dalszych rozgrywek. Całą grozę sytuacji uświadomiłem sobie dopiero wtedy, kiedy na placu zabaw pozostałem już tylko ja i monarcha. Po obaleniu monarchii znowu bawimy się w chowanego. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ niezależnie od swego proeuropejskiego nastawienia i tak jestem patriotą, postanowiłem tę swoją postawę unaocznić współrodakom. Dlatego wystąpiłem do władz mego rodzimego ogrodu z inicjatywą stworzenia w nim jedynego w kraju pocztu królów polskich w formie serii pomników. No bo po pierwsze argumentowałem, Wrocław jest jednym z miast, gdzie mają się odbywać mecze w ramach Euro 2012. Po drugie zaś mamy już pomnik Bolesława Chrobrego. Na dobry początek. Dodatkowo na koniu. Pomyślałem więc, że można by ustawić taki pochód naszych władców na koniach, który zmierzałby w kierunku stadionu w budowie. Zwłaszcza, że wspomniany Chrobry jest ustawiony do tej budowy przodem. Oczami wyobraźni widziałem już ten imponujący widok. Monarszy orszak udający się na mecz wraz z kibicami z całej Europy. Czy po czymś takim naszym orłom nie urosłyby skrzydła? Muszę się przyznać, że byłem przekonany, iż mój pomysł zostanie zaakceptowany z przysłowiowym pocałowaniem w rękę. Niestety zostałem zaatakowany przez każdą ze stron. I tak z prawej strony zawetowano m.in. Wacława II Czeskiego, Zygmunta i Władysława Wazów oraz Ludwika Antygermańskiego, ze względu na ich niepolskie pochodzenie. Janowi III Sobieskiemu zarzucono wysługiwanie się Austrii, Sasów skreślono z listy ze względu na ich niemieckie pochodzenie, a Stanisława Augusta Poniatowskiego za współpracę z przedputinowską Rosją. Lewica z kolei zaproponowała, że jeśli już ma być poczet, to królów powinno się ustawić w porządku alfabetycznym, bo to jest bardziej demokratyczna kolejność. Dodatkowo zarzucono mi, iż za mało w tym gronostajowym towarzystwie robotników, chłopów oraz pielęgniarek. Z kolei liberałowie mieli zastrzeżenia do Władysława Jagieły za Grunwald, Stefana Batorego za Psków, a zwłaszcza do Jana Kazimierza za jego wojny z Ukrainą, z którą w końcu współorganizujemy te mistrzostwa. Zasugerowano mi również, abym pozbył się Augusta II Mocnego, gdyż może on pomagać bardziej drużynie niemieckiej niż naszej jedenastce. Po tym wszystkim wyrzuciłem swój projekt do kosza i zacząłem się zastanawiać, czy by nie wyjechać do Anglii. Tam nadal jest monarchia, która w zasadzie nikomu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. A poza tym ich drużyna narodowa, że o lidze nie wspomnę, jest na pewno na o wiele wyższym poziomie niż u nas. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Za chwilę kabaret moralnego niepokoju, ostatnie dni caratu z wybitną kreacją Roberta Górskiego w roli Lenina, następnie Edyta Geppert w piosence do samodzielnego nucenia Moje Królestwo, a zakończymy rycerzami Andrzeja Wejgórskiego, jak to w czwartki czynić zwykliśmy. Kłaniam się Państwu. Czy wiesz, mój drogi Mikołaju, że Anglicy wydają o tobie gazetę? Dokładnie tygodnik? Doprawdy, caryco? Tak, dziwne. Pismo nazywa się Car, a wszystko o samochodach, ani słowa o tobie. Anglicy to dziwny naród. Milczeć! Ile razy mam powtarzać, żebyście nie gadali? Zamknąć jadaczki! Jak ty mówisz do swojego pana, prostaku? Teraz już nie będzie panów. A co z paniami? Ideałem kobiety będzie enerdowska pływaczka. Gdy wrócę na tron, nabiję tobą armatę. Od teraz władza należy do ludu, wykształciuchy. Dlaczego nas tu trzymacie? Decyzja rządu rewolucyjnego. Nie uznaję tej zbieraniny głupków. O kim rozmawiacie? O was, towarzyszu. Aha, czyli car jest, caryca jest, dobrze. A reszta, towarzyszu Dzierżyński? Wszyscy poszli. Jak to poszli? Gdzie poszli? Do piachu. A to mówcie. Minister skarbu? Rozstrzelany. Prezes agencji rolnej? Rozstrzelany. Naczelnik poczty? Rozstrzelany. Prezes banku centralnego? Uciekł za granicę. Słucham? Żartuję, rozstrzelany. Lubię ten wasz czarny humor, Feliksie. A Trybunał Konstytucyjny? W tej chwili ma spotkanie. Spotkanie z kim? Z plutonem egzekucyjnym. Jak pan śmie podnosić rękę na cara, jedynego pana wszechrusi? Jedną nogą jest pan już w grobie. Jak już, to w mauzoleum. Do tej pory byliście strażnikami złodziejskiej prywatyzacji i układów żerujących na Rosji, ale my wszystko teraz rozmontujemy. Kluczowa sprawa to odzyskanie wpływu nad służbami specjalnymi, a tym zajmuje się towarzysz koordynator Dzierżyński. A co macie takie kwaśniewskie miny, co? Ten kraj zasługuje na dobry rząd z dobrym programem. Zbudujemy uczciwą, sprawiedliwą i solidarną Rosję. Precz z caratem! I post caratem! Niech żyje komuna! Po coście się spotykali z Gałganowem, co? Kto tak naprawdę stał za lwem? Rywinem? Tołstojem, idiotko! Wszystkiego się dowiemy. Towarzysz Dzierżyński stanął na czele komisji śledczej. Można na nim polegać jak na Zawiszy. Kiedy przewidujecie pierwsze przesłuchania? Myślałem, że od razu przejdę do rozstrzeliwań. A może i tak. Rewolucja wymaga ofiar. Zwłaszcza rewolucja moralna. Nie, to jakiś obłęd. A twoją fundacją, paniusiu, też się zajmiemy. Skończyły się bale i nadskakujący bogacze. Już my się dobierzemy do skóry temu waszemu kluczykowi. Jak on, Jak on się nazywa? Chodorkowski. Chodorkowskiemu, tak. Nie szkodzi. Obejdę się bez luksusów. Będę zarabiać, pisząc o dobrych manierach, w dodatku do nowego komsomolca style. Tak, będziesz pisać, tak. Chyba jako martwa dusza, no nie, Feliks? Muszę się wam pochwalić, towarzyszu Lenin, że zlikwidowałem w zarodku wielki spisek na nasze życie. Naprawdę? Spisek moskiewskich hydraulików. Jak wpadliście na ich trop? Były przecieki. Poza tym odkryłem, że wszyscy dotychczasowi ministrowie spraw zagranicznych pracowali dla Rosji. Porażające. Tak. Ojej. Co się stało? Nic. Zmęczony jestem po prostu, mam straszny zjazd. Aha, dzwonił Trocki, że go nie będzie na zjeździe. Mhm. Przepraszam, a czy ja już mogę odejść? Bo chyba jestem niepotrzebny. Oczywiście. Feliksie, on się tylko pytał, czy może pójść do domu. Ojej, przepraszam, zmęczony jestem, cholera. Dobrze, nie przejmujcie się, Feliksie. Jak to mówią, ludzi u nas mnogo. Przepraszam bardzo, a co będzie z nami? To wy jeszcze nie wiecie? A my już. Lubię ten nasz czarny humor. Znowu dzień mi przeleciał, wyprzedził mnie. O dzień jestem starsza, bonjour, nowa zmarszczko, pozdrawiam cię. A jutro w garderobie ta w lustrze i ja znów spojrzymy na siebie, zbierzemy się w sobie, by jak co dnia wejść na estradę w świateł blask, groźnej widowni spojrzeć w twarz, znaleźć swój rytm znajomy, własny dom wśród domu snu, mały azyl i luz, kiedy śpiewam, gitara duszę swoją ma, mikrofon czule w dłoni drga. I choć samotna stoję, mam królestwo moje, gdzie trzy minuty trwa świat, kiedy śpiewam. Myślicie, że mam wszystko, choć nie mam nic. I drżę, zanim zasnę, czy drzwiami nie trzaśnie znudzony widz. Lecz choć przeminie pełnia, to pełni mu, spowieje mój kostium, zabraknie słów. Ja włosy poprawię, wypiję łyk kawy i wejdę znów na pustą scenę w świateł blask, mojej widowni spojrzeć twarz, znaleźć swój rytm znajomy, własny ton wśród tonu snu, mały azyl i luz, kiedy śpiewa. Ja mimo duszę swoją mam, mikrofon czule w dłoni drga. I choć samotna stoję, mam królestwo moje, kiedy śpiewa. Rycerzy wszedł Ketlin Wołodyjowski za głowę. Wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chucię, inny cel wam historia wyticza. To jest sprawa.

Co za chamstwo, żeby mi taki młot puentę podpowiadał. A ten mój, wiecie, rycerz ten taki śmieszny. Szuka. Szukasz. Zaraz, a może ten Luśnia pamięta moją puentę również. Luśnia! To jest wachmistrz, drogi Luśnia. Dobrze. Luśnia, siadaj sobie i powiedz mi lepiej, czy ty przypadkiem nie znasz puenty mojego dowcipu o tym takim strasznie śmiesznym rycerzu, co tak szukał te chłe tej A pokornie melduję, że nie znam. A to wąt stąd! Pan hetman może mówi, że Luśnia coś opowie. Aha, Luśnia! Owóż, nadziewam ci ja kiedyś jednego grasanta na pal. Ojej, znowu swoje nadziewanie. Melduję, że to będzie bardzo śmieszne. No tak, tak mnie waszmość od tej wesołości rozpiera, iż muszę jakoś jej ulżyć. Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Maśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży. Zupełnie inne popołudnie. Dzień dobry, minęła 13.30, a to znak, że czas na zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Wdech, wydech, radzę. To ma kolosalną przyszłość w ogóle, wdech i wydech w ogóle. Prawda, Wojciechu? Tak, ja w ogóle stosuję to od 40 lat i to jakby działa. Rzeczywiście. Ma to polecam w sobie państwu. Coś. Tak, ma to w sobie coś. Taka regularność jest uzasadniona. Uzasadniona. Tak. Wojciech Solarz, kabaret na koniec świata. Dzień dobry. Jeszcze raz. A to znak, że dziś będzie nawet nie tyle kącik, co kąt literacki. Ja przypominam, że 5487 chyba listów nadeszło. Tutaj była kolejka bardzo wielka. Słuchaczy z Powiśla głównie, którzy prezentowali swoje dzieła poetyckie i tychże słuchaczy właśnie za chwilę zaprosimy do studia. No i cóż, żeby się do tego przygotować, żebyśmy my się mentalnie przygotowali i państwo, to może grupa w takim razie Vis Idoli i Radko te widujemy se devojkama. To był utwór skąd inąd znany, choćby ze składanki Jugoton, tutaj w wykonaniu oryginalnym, a państwo słuchają oczywiście zupełnie innego popołudnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś kąt poetycki, dziś kąt literacki i mamy znów dziś jednego z ludzi, którzy przeszli eliminację. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. Trochę pan przejęty. Przejęty, no pan Marek, z tego co widzę i tutaj czytam. Tak, dzień dobry, Marek. Marek, jestem tutaj z Powiśla. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, bo my realizujemy tę misję mediów publicznych, żeby uaktywniać ludzi tutaj poetycko. I panie Marku, no pana wiersze o tematyce takiej budowlano-powiślanej zrobiły. To ja jestem w ogóle wrażenie. Tutaj, to dużo się dzieje u nas tutaj na Powiślu i na wielu budowach już jakby byłem tutaj w wielu miejscach. No i tak po prostu usłyszałem o państwa tutaj właśnie tym takim konkursie, czy takim no takim plebiscycie na wiersz, nie? I tak, nie wiem, człowiek siedzi czasem na budowie, czy coś sobie myśli, że może ja też mogę, prawda? I tak pomyślałem, że... No właśnie, wszyscy możemy przecież. Dobra. To właśnie trzeba sobie to uświadomić, tak, że wszyscy możemy, że mamy w sobie tego poetę. I tak, rozumiem, że te budowle powiślańskie tak pana tutaj nastroiły na twórczość literacką. No tak, siedziałem kiedyś tak już z wieczór, już tam chłopaków nie było i tak pomyślałem, że może coś skromne. Dobrze, to... Tak. To proszę zaprezentować swoją twórczość w takim razie. Dobra, zamieniamy się w słuch. Dobrze, to gdzie to jest? Dobra. To. Rozbrat, zajęcza, topiel, browarna, solec, oboźna, dobra, wiślana, karowa, leszczyńska, lipowa, myśliwiecka, śniegockiej, wiślana, górnośląska, łazienkowska, dynasy, radna, gęsia, kruczkowskiego, jaracza, wiślana. Wszędzie tam robiłem, w tym 3 razy na Wiślanej. Ale najlepiej, najpiękniej, najbezpieczniej było przy topieli u majstra Pałygi. Dziękujemy panie majstrze, dziękuję ja, Marek i tu jeszcze chciałem. Panie majstrze, od całej ekipy budowy kamienicy przy topieli 13 składamy naprawdę serdeczne podziękowania i pozdrowienia. I to Bogdan, Marek, Kiełuty z Krosna, bo to bracia są. Sonia Barańska z Kostrzyna i Waniewscy z rodziną. Panie majstrze, nowy zestaw dłutownic i zgrzewkę żywca zostawiliśmy pod drabiną w kantorku, bo nie zastaliśmy pana majstra, bo to już też po 20 byli. Znaczy tak dodaję, że to, jeszcze raz wszystkiego dobrego do następnej budowy. Pozdrawiam, Marek Sadza. No to wie pan, to niesłychane jest. To jest niesłychany, taki liryczno-prozaiczny utwór. No tak, w ogóle tak wyszedł. Bo tak, to jest, było taka, tak, już tak tu i tu i tu, ale naprawdę najlepiej właśnie było z panem majstrem i dziękuję. Rozumiem. Majster Pałyga. To my się tutaj musimy naradzić z naszym jury, z naszymi ekspertami. Dziękuję. Bo jest to utwór przekraczający granice w ogóle. Aha, rozumiem. Także, no, nie wiem, czy urodziło panu się świadomie, czy nie. Coś tutaj bardzo takiego przedziwnego. I aha, w takim razie... Dziękuję. W takim razie musimy się zebrać, żeby to wszystko ocenić, a państwa dziękuję zapraszam. Bardzo. Dziękuję państwu i pozdrawiam jeszcze raz pana majstra i wszystkich Krosna, Kiełkutów też. Dziękuję. Dziękuję, byle nie stare Kiełkuty, a tymczasem utwór estoński pani Veli Jonas w piosence Stop Seisku Egi. On kõrbes valge liiv ja üks mees, kes viib ka melite karavani nii pika. Hommik, päev, öö on ainsad ajamärgid, need on sidunud meesti siin ja üksi kauni mul haare, mis neid päike tundub puuvaid. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jutta aina meid viib. Nüüd stop, ai, nikka ebleb neid seka meil siin, jõta ära meid viib, meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. On mul laillimu siin, kiirus on tohutu, õhus kuid on surmav kaas. Ja mu mees, kes istub kõrval, hoiab rooli. Kõik ma olen saanud, mis jääles olen ihkand kodul luksimaga, hingel on külm. Ma uurin silmanurgast meest, kes vaatab ainult teele. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid seka meil siin, jõuta aeva meil viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid seka meil siin, jõuta aeva meil viib. Za państwem i za mną również tak i dosyć spokojny utwór z estońskiej jeszcze socjalistycznej Republiki Radzieckiej. A trwa zupełnie inne popołudnie, trwa nasz plebiscyt literacki. Na szczęście nie tylko mężczyźni u nas występują, także prosimy, zapraszamy panią. Och... Dzień dobry, witamy pani z psem. Tak, pani. Na spacerze. Pani, na spacerze, dobrze. No właśnie, te spacery to właśnie wyzwalają. To czasem ta muza natchniuza przychodzi i spływa. Bo mój wiersz jest taki trochę właśnie o spacerowaniu. O. Aha. Też z Powiśla, pani jest z Powiśla? Tak, tu niedaleko. Aha. Pani to... już taką liryczną aurę wokół siebie roztacza, to ładne jest. Tak, to czytać, tak? Tak. Proszę państwa, trwa plebiscyt literacki Powiśle 2019 razem z Trójką, tutaj realizujemy misję. Tak, dokładnie. A jak się wiersz pani nazywa? Moje miłosne podróże po Powiślu. A, super, bardzo tak. Fajnie. Bardzo brzmi dobrze. Tak od razu w punkt określenia. Tak, czyli już od razu. Dobrze, to słuchamy. Dobrze. Na zajęciej 13 źle. Pusto, szaro, nie było mnie. Przy rozbrat zatraciłam się. Odeszłam na Wiślanu. Ale na darmo, wszystko na darmo. Na brzegu rzeki po nocy oddech, traciłam oddech. Wiślana? Nie. Na Oboźnej przy teatrze połamany w rękach liść. Klon, kanadyjska łuda. Tak, to był klon. Już myślałam, że... A to bilet w ręku został. Na sztukę już nie chciałam iść. Peryklesy, kordiany, węgrzyny, osterwy. Nie dla mnie. Przepraszam, nie was, dla mnie. Pani się tak śpieszy, tak może tak troszeczkę bardziej spacerowo. Światy, nie światy. Tak. Wkładasz rękę, a tam nic. Nic nie ma. Nawet liścia nie ma. Noc. Na Browarnej chciałam pić, ale zgubiłam portmonetkę.

Proszę państwa, trwa zupełnie inne popołudnie i trzeci nasz uczestnik naszego konta poetyckiego, konta literackiego, aktywizujemy poetycko Powiśle Warszawskie. Witamy trzeciego uczestnika naszego popołudnia, pan Krzysztof Rąbek. Rąbel. Jaka tematyka pańskiego wiersza będzie? Tak, w sumie, zaraz. Średnio się czuję, bo... Już mam. A nie, zaraz. Spokojnie, czekamy. A nie, bo to, pan wyjął. To jest recepta. Właśnie recepcję pan wyjął. Zadziałem gdzieś. Dobra. Pognieciony tutaj jest coś... Pognieciony jest, mam. Dobrze, dobra. Spokojnie. Dobra. Tak? Można wody w ogóle... Przepraszam państwa. A dziękuję. Siedzę, czuję to. Dobrze, wiersz to jest... To jest Święto Trąbek, bo to się inspirowałem malarzem tym Wyczółkowskim. Gierymskim chyba. Święto Trąbek to chyba jest Gierymski. Ale, tak, to już mam. No dobrze, słuchamy. Dobra, to zaraz, to jest niewyraźnie. Dobra. Proszę się nie denerwować, Dobra, dobra. Stoję z dziadkiem Praski Brzeg. A to już początek wiersza. To już jest wiersz, tak. Patrzę w koło. Nie, zaraz, tu przekreśliłem. Patrzę przed siebie. Przed siebie, rozumiem. Patrzymy przed siebie. Aha! Bo to z dziadkiem. Już mam. Dobra. Czego tu tak mało widać? Tu patrzymy na warszawski dzień, a tam tak mało budynków, tak mało się dzieje. Tam na drugim brzegu, na lewym, nic się nie dzieje. O, to ładne. Nic coś. Prawie nie ma. Nic tam nie ma, tylko stara Warszawa. Idę pod mostem z dziadkiem, pod Poniatowskim. Dziadek ledwo idzie. No, to taki wycinek rzeczywistości. Patrzę na prawo i nagle szok. Kurde, czemu tam to jest tak mało budynków na lewym brzegu? I nagle łup, nie? I nagle w głowie przerażenie. Co jest? Hej! Co się dzieje? Przecież to nie dzisiaj jest, to są jakieś przeszłe dzieje, no bo patrzę na drugą stronę rzeki, Wisły stronę, a tam, o rajku, nie ma stadionu. Gdzie jest stadion? Dziadek, gdzie jest stadion? Myśmy się cofnęli w czasie. Dziadek zabrał mnie do czasu, gdzie jeszcze nie ma Legii. Do XIX wieku chyba. Nie chcę tam być. Nie. Legia Warszawa. Niech zawrzą trąby wuwuzele. Legia Warszawa. Pany. Dobrze, już wystarczy. Dziękujemy. No i dziękujemy panu Krzysztofowi tutaj. To na koniec może też wiersz przez słuchacza przyniesiony o Przasnyszu. Tym razem Przasnysz. Gdy jesteś blisko, nie myślę, nie żądam. Lecz gdy wyjadę, mojego miasta żądam widzieć. I jest to Przasnysz. Bezwzględnie. To był kąt literacki w wykonaniu między innymi pana Wojciecha Solarza z Kabaretu na końcu świata. A teraz, żeby się troszeczkę uspokoić, kawałek muzyki, grupa Zodiak, grupa tym razem Złotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w utworze Tajemnicza Galaktyka. Zapraszam. Thank you.